ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए नैनारे। तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बुरा।